राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2057 1 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़। राम शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शब्द वनापार्थ योगम योजन मदाश्रय असंशयम समग्रम वाम यथा ज्ञासी तत्सुनो। मेरे समग्र रूप को तू जानेगा वो कहूंगा। तो समग्र रूप कौन सा है? तो इसमें वर्णन किया है मानो भगवान का समग्र रूप है, निर्गुण रूप है, साकार है, निराकार है और समग्र परमात्मा आ गए। और इसके सिवाय संसार रूप से जो परमात्मा है इसके वर्णन आ गया। तो जैसे 19वें श्लोक में कहा वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम ये समग्र रूप परमात्मा का, सर्वम वासुदेव सब वासुदेव सब ही परमात्मा ही है। क्योंकि इसमें अपरा प्रकृति परा प्रकृति दो का वर्णन किया। भूमिरा बोध लो वायु खंग मनो बुद्धि देव च अहंकार इति यमे भीतर पिंडा प्रकृति सदा अपरा यम अपरा है और विधि में परा वृत्ति अपरा भी में और परा भी में। तो अपरा प्रकृति मेरी है और परा प्रकृति भी मेरी है। तो मनुष्य और मनुष्य की प्रकृति ही एक ही होता है, दूसरे ही होते हैं। और एक नहीं होते, दो होते हैं, दो होते हैं, एक नहीं होते है। कहते कैसे कि आप में जैसे आपका बल है, आप में जैसे आपकी योग्यता है, आप में आपकी जैसे विद्या है, आप में आपका जिसने जो कुल वैभव प्रभाव है वो स्वयं है, वो आप ही है और आपसे अलग भी है। क्योंकि आपकी चीज है, आपका स्वभाव है, जो अच्छा मंदा भी होता है और अच्छा में मंदा हो जाता है, मंदा जो अच्छा हो जाता है। और आप में बल भी कम होता है, ज्यादा होता है। आपका स्वभाव भी सत्संग बिना और तरह होता है, सत्संग करने से और हो जाता है। तो स्वभाव बदलता है, बल भी घटता बढ़ता रहा है, कभी बलवान होते हैं कभी निर्बल हो जाते हैं। तो ये प्रकृति है वो कम ज्यादा होती है, आप कम ज्यादा नहीं होते, आप वैसे ही रहते हैं। आपके साथ ही है, आपके साथ होने पर शरीर है, इस शरीर में बल कम तेज ज्यादा होता है, बालिक अवस्था में कम होता है, जवानी में तेज होता है, बुढ़ा होता है फिर कम हो जाता है। तो प्रकृति है वो हमें तो परिवर्तन होता है, कि आप में परिवर्तन होता नहीं, आप वैसे वैसे रहते हैं। तो समग्र आप होने से आपकी प्रकृति भी साथ में है, आपकी योग्यता भी साथ में है, आपकी बुद्धि भी साथ में है, आपकी पढ़ाई भी आपके साथ में है, उसमें कम ज्यादा होता है तो प्रकृति में कम ज्यादा होता रहता है, तो प्रकृति घटती बढ़ती है। इस दृष्टि से प्रकृति विकारी होती है, आप निर्विकार रहे तो प्रकृति और आप से अलग प्रकृति वही दिखा दे सकता, ये मेरी प्रकृति नहीं, ये मेरा बल रहा, अपने से अलग बल बल बताओ, आपसे अलग बोला तो बता दे, बल बता दे, योग्यता बता दे, विद्या बता दे, आप जो कुछ है वो बता दे, कैसे बता दे, अलग भी नहीं बता सकते। आप में रहता है, आप में घटबंध होती है, तो आप और आप बल है, इसलिए सहित आपका स्वरूप है, वो समग्र रूप है आपका बल में सहित, बल बुद्धि योग्यता आखिर सहित आपका स्वरूप है, वो आपका स्वरूप हुआ, और बल विद्यालय रहे तो कम होता है, वो भी आपका स्वरूप हुआ। साधि भूतादि दैव माम साधि यज्ञ से विदु अधिभूत अधिदेव अधि के सहित, और अधिभूत अधिदेव के सहित संपूर्ण संसार संसार में आप आ गए, अधिभूत भी आ गया भौतिक सृष्टि में सभी, अधियज्ञ जो अंतर्यामी परमात्मा रूप हो गया, और अधियज्ञ अधियज्ञों में मात्र अधियज्ञ रूप से व्यापक परमात्मा, अंतर रूप से परमात्मा और संसार रूप से परमात्मा, अधिभूत स्वभाव स्वभाव वो भी आत्मा आप में ही है। तो समग्र कहने से आपका संसार रूप है वो भी आपका ही आ गया, जिसको कहा है भगवान ने वासुदेव सर्व, सब कुछ वासुदेव है, तो सब कुछ वासुदेव है तो समग्र हुआ ना, समग्र हो गया, वो समग्र हो गया कि नहीं, सब सब के सहित हो गया, वो समग्र रूप हो गया। सगुण निर्गुण साकार निराकार इत्यादि रूप से, जगत रूप से, योग्यता रूप से, बल रूप से, विद्या रूप से, आप में जो विशेषता है वो विशेषता रूप से आप हुए, आपके अनेक रूप से होगा, तो अनेक रूपों से होकर आप है, अनेक रूपों में भी आप है, आपका बल विद्या विद्य आदि रूप से ऐसा समग्र। नवम अध्याय मया तत्मिदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना, तो अव्यक्त मूर्ति ना मया अपना स्वरूप बताया, अव्यक्त मूर्ति निराकार, निराकार भी भगवान है, साकार भी रामकृष्ण आदि रूप से साकार रूप से भी है, तो समग्र कहने से सगुण निर्गुण साकार निराकार निर्गुण ये विश्व रूप संसार रूप अनेक रूप से वासुदेव सर्वम में सब परमात्मा का स्वरूप है, संसार मात्र सर्व संपूर्ण का संपूर्ण वासुदेव सर्वम सब वासुदेव परमात्मा है, तो परमात्मा का समग्र रूप कहने से है कोई रूपा की नहीं रहा, समग्र गुजार देगा ऐसे समग्रता का समग्र पद का सब पहले छह अध्याय में ये है, सातवां अध्याय है, छह अध्याय में समग्र समग्र पद आया है कर्मों के लिए, छह अध्याय में समग्र एक ही बात आया है, और असल असल में समग्र माम भगवान का विषय समग्र एक आया, पहले आया नहीं है, समग्र प्रभु थे कर्मों का विशेष आया है, भगवान के पास यहाँ आया है समग्र माम समग्र मेरे को, तो उस भगवान के समग्र रूप करके निराकार रूप भी साकार रूप भी सगुण रूप भी निर्गुण रूप भी विश्व रूप भी जड़ चेतन स्थावर संगम जिसमें यहां तक कह दिया ये चैव सात्विक भाव राजसा तामसा से मत तकलीफे थे मेरे से उत्पन्न होते सात्विक राजस तामस भाव जितने सब मेरे से उत्पन्न होते हैं, उनमें मैं नहीं हुए, मेरे में नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? मेरी जो उपासना करते हैं, भजन करते हैं, वे गुणों की उपासना न करे, गुण बने बने, क्योंकि त्रिवृ गुण में ही रहे, मोहित हम तीनों गुणों से मोहित होता है। तो इमाम अभ्य परम अभ्यम इनसे परम में अविनाशी रूप नहीं जानते, तो इस बात से उन्नत हूँ। तेसु मैं ते मई मेरे में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ। तो मेरी उपासना करने वाले को सात्विक राजतमस से आगर ऊंचा सुनना चाहिए, और मानने में सब रूप मेरे हैं। इसमें देखो तीन विभाग होते हैं। एक भगवान का स्वरूप जानने में मानने में आता है, जिसका हम ध्यान करें, जप करें, चिंतन करें, वो परमात्मा का स्वरूप जानने लायक। और एक होता है भगवान का स्वरूप जिसका ध्यान नहीं करता, तुम तेसु थे भाई, वे मेरे में नहीं, मैं उनमें नहीं हूँ। तो तीन गुणों का रूप हुआ तो भगवान का ही, असल समग्र में भगवान में भी। तो एक करने का, एक न करने का, एक जानने का, तीन रूप हुए। करने का रूप है जिन्हें वो करने का रूप बताया, एक न करने का रूप बताया सातु रजता बसिए, और एक एक, एक, एक जानने का। तो जानने में तो सब कुछ परमात्मा ही है ये जानना है, और भजन ध्यान करे तो वहां निर्गुण रूप को ध्यान करता है, सगुण रूप का भी ध्यान करता है, सगुण में ही गुणों के गुणों जो सत्वर तम है इनका नहीं, परमात्मा का। तो परमात्मा रूप सगुण रूप से हो तो भी भगवान ही उपासना, निर्गुण रूप से भगवान उपासना, साकार रूप से भगवान उपासना, निराकार रूप से भगवान ही उपासना, भगवान ही तो है सभी। परंतु उपासना की जाए वो भगवान के उस रूप से जिससे जीवन कल्याण हो। संसार में अच्छे आचरण, मंद बुरे आचरण है तो भगवान में ही। भागवत में एक प्रसंग आता है कि मेरे उपासना करने से पवित्र हो जाता हूं मैं, अनुपजा में हम नित्यम पूजे तंग्रीजों भी, मेरे भगत प्रेम से मस्त हो जाते हैं तो उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ, उनके चरणों की रति से मैं पवित्र हो जाता हूँ। भगवान पवित्र हो जाए, भगवान अपवित्र है, भगतों की रति से भगवान पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए। क्या मेरे में तो सात्विक राजस तामस सब रहते हैं, भगवान के चरित्र से उनका उद्धार हो जाए तो मैं ही तो पवित्र हुआ। भगवान ही दे सभी असार मंदार सब भगवान ना, ये जो सात्विक हमारा रहे। तो उसमें तापस है ऐसे वह, अरे भगवान के अंतर्गत तो सब आ जाते हैं ना, तो मेरे संत अंतर्गत आ जाते हैं, जो पापी होते हैं वे भी शुद्ध हो जाए, संतों के चरण रज्जी मेरे पर पड़े मैं पवित्र हो जाऊं। पवित्र कौन है? भगवान पवित्र हुए, मनुष्य पवित्र हुआ, भगवान ही पवित्र और गुण है, मत्स्य रूप से है तो भगवान ही। वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है तो क्या प्राणी भगवान से अलग हुए? तो मैं पवित्र हो जाऊं, तो जो पवित्र होते हैं वो भगवान ही पवित्र होते हैं। क्या पवित्र? पवित्र भगवान ही है सभी। मानो उपासना करने का स्वरूप अलग है और छोड़ने का स्वरूप अलग है, पर जानने के विषय में तो तीनों बात आ रही, सभी सब भगवान ही है, सिवाय भगवान कोई रूप है ही नहीं। इस वास्ते संत महात्माओं के राग द्वेष होते ही नहीं, भगवान का सब स्वरूप सात्विक राजस तामस भी, यह भगवान के सिवाय क्या है? इसे सात्विक मत्ता परतम नान्यत, यह मत्ता आया है और रहते हुए सात वर्मा में मत्ता आया, मैं भी मत्ता सूत गया, तो मेरे से ही पैदा होते हैं, मेरे से भाई कुछ है ही नहीं। अपरापर करते और परापर थे, भिन्ना पर दृष्टा अपरा ही हम इतस्तराम जीव भूताम ये दम धारी जगत इतनी भूतानी सर्वाणी और अहम कृष्ण जगत पर प्रभाव पड़ा मत पर नागत वैसे पर कुछ नहीं मत नहीं तो हमने तो है ही नहीं कुछ भाई, तो है जो सब भगवान ही तो है, परमात्मा ही है सब ही, तो समग्र रूप परमात्मा का है, समग्र रूप परमात्मा, परमात्मा के समग्र रूप में सब कुछ आ जाता है सभी। वासुदेव सर्वत्मा सुदुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। क्यों मनुष्य नाम सहस्य सुख सिद्धे कोई सिद्धि यत्न करता है, यहाँ सिद्धि नाम कष्ट मामे तत्व तत्व से कोई जानता है, तो तत्व से जानता है वह समग्र रूप आ जाता है। वासुदेव समग्र रूप ठीक से तत्व जाने तो सिवाय परमात्मा के कोई तत्व है ही नहीं, परमात्मा तो है अनेक रूप से, अनेक रूप से वो है। तो सिद्धांत से तत्व से भगवान ही है, सब भगवान ही अनंत रूपों से परमात्मा है, समग्र रूप परमात्मा का है। तो कोई कहेगा हम करेंगे सात्विक राजसम ऐसी उपासना करेंगे, ऐसी उपासना करोगे तो नरक भगवान मिलेंगे, तो नरक भी तो भगवान ही है, भगवान को प्राप्त होंगे नरक में जाएंगे वो भगवान मिलेंगे। रत्तामस राजस भगवान के स्वरूप की उपासना करोगे तो नरक में भगवान मिलेगा, क्या नरक में भगवान से अलग है, भगवान ही है। मेरे पास उपासना है परमात्मा का स्वरूप, अनुपासना है भगवान का स्वरूप, तो सब जानने में तो सब भगवान के रूप सभी सब भगवान का ही है, परंतु आप रूप आपको कौन सा ही है, सुख रूप दुख रूप भगवान ही है, सब भगवान है। भगवान आप सुख चाहते हो, आप आनंद चाहते हो, मौज चाहते हो, तो वो बोला भगवान सुख अलग है, नरक रूप से है तो भगवान ही, भगवान के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। तो मत प्रधान किंचित मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, मत परतरम नान्यत किंचित संजय मेरे से परे कोई है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। तो सातवें राजस्थान मत तरवे देता तुम देवते भाई त्रिपुर गुण भाई मोहितम ना भी जाना थे, इन गुणों से मोहित होते हैं वो मेरे को नहीं जानते, इस बात से गुणों में मैं नहीं हूं, मेरे में गुण नहीं है, परंतु चतुर रूप से तो परमात्मा ही है। उपासना करने वाले भक्तों की दृष्टि में दुष्ट रूप से भी भगवान में ही है, सदगुण रूप से भी भगवान ही है, परमात्मा ही है, उन रूप से भी भगवान है। भगवान के अनेक रूप है, अनंत रूप है, अनंत अनंत अनंत अनंत अपार अपार अपार अपार असीमा असीमा असीमा है भगवान से असर समग्र माम यथा क्या तस्वरूप समग्र रूप मेरा है, तो सब समग्र भगवान का रूप है सभी, भगवत स्वरूप ही सभी है परमात्मा है। तो जानने में देखने में आवे तो सब परमात्मा है, सब में देखते हैं भगवान का स्वरूप अलग अलग है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय संसार का उत्पत्ति स्थिति प्रलय है, वो उत्पत्ति क्या होती भगवान है, उत्पत्ति स्थिति भी भगवान ही है, प्रलय भी भगवान ही है। तो भगवान है असली ज्ञान होने पर सब भगवान है, इस वास्ते भगवान का उपासना स्वरूप दैवी संपत्ति विमोक्ष आए निबंध आया आश्री माता आश्री पति बांधने वाली देवी संपत्ति विमोक्ष मुक्ति करने वाली पर तो है तो भगवान ही तत्व से तो कहते भगवान सात्विक राजतामस है तो मैं कहूँ पाप का करेंगे वही भगवान इस रूप है तो भाई उनसे नर्क रूप भगवान मिलेंगे वो भगवान ही है परमात्मा ही है वैसे रूप पसंद हो वैसे रूप मिलेगा जो जैसा करता है वैसा फल पाता है वो फल वो प्राणी में सभी भगवान है भगवान की दृष्टि से सब भगवान परमात्मा ही परमात्मा है जैसे रूप आप चाहो वैसा परिवर्तन करो इस वास्ते सभी विश्वासुदेव सर्व तो वासुदेव सर्व में आ जाएगा तो कौन रहा क्या नरक अलग रहे क्या स्वर्ग अलग रहा क्या वैकुंठ अलग रहा क्या भगवान का स्वरूप अलग रहा का धर्मगरा का रूप अलग रहा अलग है ही नहीं सब परमात्मा इस रूप है आप जैसा चाहो समझ आएगा वो भगवान का स्वरूप है भगवान का स्वरूप सब है भगवान का स्वरूप असम स्वयं समग्र हुआ यथा जैसे शब्द जानेगा वैसे मैं कहूंगा तो सब रूपम परमात्मा है अनेक रूप धरे अवतार 84 अलग रश्मता है धरे अवतार 84 अलग अलख अलख अलख अलख धरे अवतार 84 अलग 84 अलग 84 जीव हरे अवतार जस हुई तत्व से देखा जन वासुदेव मस्त हो जाते हैं भगवान की भक्त भगवान देख देख कर तरह तरह की लीला देखते हैं कलियुग की लीला देख कर भी मस्त होते अनेक रूपों से प्रकट होते हैं अनेक रूपों से अनेक तरह की लीला करते हैं भगवान सब भगवान है वासुदेव सर्वम तो कई कई भगवान की उपासना करते साधना की कोई साकार की घटनाकार की भगवान के स्वरूप साकार है निराकार है सगुण है निर्गुण है तो कोई निर्गुण की उपासना कोई सगुण की उपासना कोई साकार की उपासना कोई निराकार की उपासना तो वैसे वैसे रूपों का दर्शन होता है तो गुणों में पर गुणों में करेगा तो वैसे वैसे रूप होते हैं तो जैसा जैसा कर्म करते हैं उनके अनुसार रूप होता है तो सबका सभी परमात्मा है सभी वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम गाना वासुदेव सर्वम वास्तव में संस्कृति रीति से वासुदेव सर्व कहना चाहिए सर्व सर्व सर्वत्रिलिंग है सर्व सर्व सर्वे या सर्व सर्वे सर्व स्त्रीलिंग या सर्व सर्वे सर्वाणी वासुदेव सर्वम जो सर्वम के बीच में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग सब सर्वम कहते हैं सब आ गया सब भगवान के स्वरूप सब भगवान सर्व भगवान के स्वरूप धरे यह बता रहा 84 अलग अलग अलग अलग अलग हरिहर्ष में समझ आया है ईश्वरदास जी महाराज संत हुए उन्होंने लिखा है हरिहर्ष तो सब रूप से परमात्मा है सब परमात्मा के रूप से देखने वाले ऐसे महात्मा होते हैं उनके राग होता है न द्वेष होता है हर्ष होता है न शोक होता है चिंता होती है न भय होता है न उद्वेग होता है सब विकारों से रहित है वे सब भगवान रहते भगवान के अवतार है भगवान की लीला है लीला देख देख मस्त हुआ महाराज, कैसे कैसे रूपावन धर्म की है, कितने प्रदान की है। मीरा भाई के सामने दो तीन दिन का भूखा रख करके सिंह भेजा कि सिंह खा जाएगा। मीरा भाई सिंह देखता ही पूजा की सामग्री नहीं गई, आज तो भगवान विष्णु आ गए, प्रहलाद जी के भगवान आ गए, प्रहलाद जी रक्षा करिए कृष्ण भगवान में। रावण आता है आरती होती, आरती में जल गई, आरती जल थोड़ा रहा जल रहा भगवान बस भगवान है प्रहलाद भगवान आ गए, प्रहलाद जी भगवान आ गए। अब भगवान खावे कैसे, भगवान भगवान थोड़ी खावे, सिंह तो खा जाए। मेरा भाई देख तो भगवान है खुश हो गए, मेरा भाई तो खुश हो गई, आज प्रहलाद जी का भगवान आ गया, प्रहलाद जी भगवान भगता हुआ अलग रूप है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण महाराज।